Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Op Rodos zijn zeker 1000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden, onder wie zeker 200 Nederlanders. Reisorganisaties proberen zoveel mogelijk mensen naar huis te krijgen. De brand woedt al 5 dagen in de bergen van het Griekse eiland en heeft al zo'n 40.000 hectare natuur verwoest. Het vuur heeft nu ook de toeristische gebieden bereikt. 3 hotels gingen in vlammen op en ook andere hotels worden door het vuur bedreigd. 60 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht met ademhalingsproblemen. De branden op Rodos zijn moeilijk te bestrijden vanwege de hoge temperaturen en de harde wind. Bij een droneaanval op de Krim heeft het Oekraïense leger naar eigen zeggen een munitiedepot opgeblazen. Op video's is een grote rookpluim te zien en zijn diverse kleinere explosies te horen. De Russische autoriteiten hebben alle burgers in een straal van 5 kilometer geëvacueerd. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Het leger van Oekraïne heeft de afgelopen tijd meer aanvallen uitgevoerd op de Krim. Onder meer op munitiedepots, legerbases en op de Krimbrug die Rusland verbindt met het bezette Schiereiland. President Zelensky zei eerder vandaag dat de brug wat hem betreft een legitiem militair doel is. De inspectie Leefomgeving en Transport waarschuwt voor het opvoeren van fatbikes. In het BNN-VARA-programma Kassa was vanavond te zien dat winkels die de fatbikes verkopen die op verzoek best willen opvoeren, ook voor een kind van 12. Een fatbike kan normaal gesproken niet harder dan 25 km per uur. Door hem op te voeren wordt het voor de wet een brommer en dan zijn rijbewijs, kenteken, helm en WA-verzekering verplicht. Verkopers die de regels overtreden kunnen een boete krijgen tot €15.000. Op muziekfestival Tomorrowland in België is een medewerker overleden, vermoedelijk door drugsgebruik. Volgens de Vlaamse omroep VRT overleed de man uit Mechelen op de camping voor festivalmedewerkers. Uit een eerste onderzoek blijkt dat hij drugs had gebruikt. Verder onderzoek moet uitwijzen of dat ook de doodsoorzaak was. Tomorrowland heeft 100.000 bezoekers, verspreid over 2 weekenden. Drugs zijn verboden, maar zijn volgens de organisatie lastig te bestrijden. In 2018 overleden 2 vrouwelijke bezoekers als gevolg van ecstasygebruik. Het LHBTIQ+-evenement Queer and Pride in Amsterdam is vanmiddag officieel geopend. Dat gebeurde met een manifestatie op de Dam en een wandeltocht naar het Museumplein. Deelnemers aan de tocht droegen spandoeken waarmee ze aandacht vroegen voor diverse LHBTIQ+-kwesties. Het evenement Queer and Pride Amsterdam is de opvolger van de Pride en duurt 15 dagen. Het weer, veel bewolking met regen, alleen in Zuid-Limburg zo goed als droog. Morgen veel bewolking met ook regen, 's middags af en toe zon. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Ook de dagen daarna wisselvallig zomerweer. Dit was het NOS Journaal. Ster. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf €100.000 een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. 100 jaar Avrotros, 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet 1 keer, dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live, 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden, binnen zit Elisabeth Steins. Nou, de eerste dag van de schoolvakantie zit erop. Tijdens de stortregens hebben we alle spelletjes uit de kast afgewerkt. En we zijn geëindigd met 3 uur lang online lingo spelen. Nog 43 dagen te gaan. Hoera! H-O-E-R-A. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op zaterdag. Wagner-baas Prigozhin is aan de Poolse grens begonnen aan oefeningen. En hij zegt dat hij zich de komende tijd gaat richten op zijn activiteiten in Afrika. Wat is hij daarvan plan? Spanje worstelt met een nieuwe realiteit van coalitiepolitiek. Dat betekent spannende verkiezingen morgen. En mogelijk gaat het land na 2 linkse kabinetten door over rechts. Een ode ook later dit uur aan de politie-Porsches, waar agenten in Nederland lange tijd mee rondreden. En in onze serie over het WK vrouwenvoetbal vandaag de vrouwen van Jamaica. Dat allemaal zometeen, maar nu eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 22 juli. Can I come here? Here! Een massale evacuatie op Rodos. Op het Griekse eiland zijn grote bosbranden. Bewoners en toeristen moeten vertrekken. Ook deze Nederlandse vrouw moest hals over kop haar hotel uit. Nou, na een looptocht van 4 kilometer zijn we door een lokale bewoner opgepikt. Die hebben ons naar een hotel gebracht en van daaruit zijn we naar een schooltje gebracht. Ze is een van de meer dan 200 Nederlanders in het getroffen gebied. En vandaag zijn er al zeker 1000 mensen geëvacueerd. Er is in Europa een tweede vaccin goedgekeurd tegen het RS-virus. De prik moet 100.000 baby's gaan redden. Als je wereldwijd kijkt, is doodsoorzaak nummer 2 is RS-virus bij de pasgeborenen. Met name in lage inkomenslanden. En ook in ons land is die luchtweginfectie een enorm probleem. 1 op de 56 op tijd en gezond geboren kinderen wordt in het ziekenhuis opgenomen in het eerste levensjaar. En dit gaat daar een oplossing voor bieden. Het is nu nog wel wachten op groen licht van de Gezondheidsraad. Komende winter zie ik het al voor mij. We hebben een vaccin en toch liggen die kinderen bij ons op de kinderintensive care. Maar toch heb ik ook buitengewoon veel respect voor de zorgvuldigheid waarmee de Gezondheidsraad te werk gaat. In de ruim 5 jaar dat Lilian Marijnissen partijleider is, won de SP nog nooit verkiezingen. En toch stemde vandaag 94% van de leden voor haar als lijsttrekker. Lilian doet het heel goed. Het ligt niet aan één persoon, het is de partij, denk ik. Voor de ervaring die er nu is, ik denk dat we een uitzonderlijk goede keuze hebben gemaakt. Oké, ze was de enige kandidaat, maar toch is de steun overweldigend. En dus toont Marijnissen direct haar ambitie. De SP is denk ik altijd een goede waakhond in de oppositie geweest. Maar ik hoop dat mensen de SP zo groot gaan maken dat we nu ook die waakhond in de regering kunnen gaan worden. In Amsterdam is vandaag Queer and Pride begonnen met de Pride Walk. Pride is meer dan glitter. Het nieuws dat in de Italiaanse stad Padua de ouderschapsrechten van lesbische moeders worden ingeperkt, is op de Pride het gesprek van de dag. Ja, dat is verschrikkelijk. Dat gaat niet de goede kant op, nee. Helaas. Het zegt alleen maar van hoe hard we nog moeten werken om ervoor te zorgen dat iedereen geaccepteerd wordt. Ook in Nederland is er volgens de demonstranten nog een wereld te winnen. Ik loop nu hand in hand tijdens de Pride Walk. Dat is fijn, maar ik weet niet of ik op het dagelijks leven op zou moeten rekenen, zonder dat ik dan over mijn schouder heen moet kijken. De Pride Walk is een wandeltocht om te laten zien dat iedereen erbij hoort. Ook degene die soms een hond willen zijn. Well, I'm a puppy and I really like being a puppy. It's just a part of who I am. Arr, arr, arr. En nu ook het noorden de laatste schooldag dus heeft gehad, is voor heel Nederland de zomervakantie begonnen. We gaan ook dit jaar massaal de grens over naar België, Duitsland, Italië, Spanje, maar vooral naar Frankrijk. Frankrijk. We gaan naar Frankrijk, naar de Dordogne. Het centrum en zo, de stad, je hebt alles zeg maar in Frankrijk. Ja, en dat is een eindrijden en dat betekent voor veel kinderen uren en uren op de achterbank zitten. Het liefst zonder ruzie. Ik kijk gewoon naar buiten, filmpje kijken. Ja, en af en toe doe ik een spelletje met mijn zusje. Gewoon doen wat je wilt doen en als je het niet trekt, gewoon op je eigen bubbel. Nou, ze hebben het er graag voor over, want ook deze jonge Nederlanders zijn behoorlijk toe aan die vakantie. Ja, de laatste week op school is altijd wel de drukste. Ja, te veel toetsweken en alles. Ja, ik was wel toe aan vakantie. Ik was een beetje chagrijniger. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, herkenbaar. Huurlingenleger Wagner lijkt definitief vertrokken uit Oekraïne, bevestigen Amerikaanse veiligheidsdiensten ook vandaag. Maar dat betekent niet dat Wagner stil zit. Er zijn beelden van Prigozhin met zijn manschappen in Belarus En de Wagnerbaas kondigde deze week ook aan dat hij zijn krachten verzamelt voor zijn activiteiten in Afrika. Wat is hij daarvan plan? Daarover ga ik praten met Mirjam de Bruin, hoogleraar Afrikanistiek aan de Universiteit Leiden, hier bij mij in de studio. Goedenavond. Goedenavond. Ja, dat moet eigenlijk best gek zijn misschien als hoogleraar Afrikanistiek om dan de hele tijd in de gaten te moeten houden wat er in Rusland en omstreken gebeurt. Ja, dat is inderdaad een nieuwe dimensie, hè, in Afrika. Maar eigenlijk is die niet zo nieuw, want Rusland is al heel lang aanwezig in Afrika natuurlijk. Maar de manier waarop nu met de Wagnergroep, dat is, dat is sinds een aantal jaar nu begonnen in Centrafrique, Centraal-Afrikaanse Republiek, waar de Wagnergroep in een soort vacuüm van macht, overheden die hun die er niet in sloegen om hun eigen land eigenlijk in controle te houden, die dan Wagner uitnodigen om te helpen. Mm-hmm. Daar komt het op neer. Ja. Sinds die afgebroken opmars, hè, van Prigozhin naar Moskou, was het een beetje gissen wat hij nou allemaal verder zou gaan doen met zijn huurlingenleger. Maar deze week was er dus opeens een video van hem aan de grens met Polen en Belarus. En hij gaf een interview aan een Afrikaanse site, Afrik Media. Hier nous l'annoncions déjà dans le grand journal concernant Wagner qui a décidé d'élargir sa présence en Afrique et dans la société privée militaire. Ja, Prigozhin heeft dus aan die site gezegd dat hij wil uitbreiden in Afrika. En dus voor de goede orde, u zei het net ook al, van ze zitten daar dus al in verschillende landen. Wat doen ze daar vooral? Nou, ik ken vooral West-Centraal-Afrika goed, hè? Dus, en dat is ook waar nu veel over gesproken wordt. Dus ze zitten, ja, wat ze doen, ze zijn, Wagnergroep zelf is een huurlingenleger. Het was ook voor tot die aanval of tot de opmars naar Moskou was het door Poetin een soort van ontkend dat hij daar zelf ook leiding aan gaf. En zeker in het begin, toen ze in Mali bijvoorbeeld kwamen, dat is nu 2 jaar geleden, werd ontkend dat dat Russische acties waren. Dus er is ook een soort huurlingenleger waarvan het bestaan ontkend wordt, maar het wordt natuurlijk wel gebruikt om de Russische invloed uit te breiden, ja. Ook in Afrika. En die uitbreiding gaat met name, de Wagnergroep is natuurlijk een leger, hè? Dus die helpen de veiligheid of die helpen tegen de terroristen te strijden. Of zoals in Mali en Burkina Faso ook, waar de grote, ja, sinds 10 jaar nu een strijd gaande is, wat eigenlijk een soort strijd is van de bevolking. Die ook een strijd geworden is waar Al-Qaeda zich mee bemoeit. Dus he, inmiddels een soort jihadistische uitbreiding in die landen. En de Wagnergroep is daar gekomen om te helpen om dat te bestrijden. Nadat de Fransen waren weggestuurd door de overheid. Ja, en ze zitten er ook voor de handel, begrijp ik. Dus het is niet alleen vechten en fysiek beschermen, maar ook voor de goudhandel bijvoorbeeld. Ja, nou, ze worden bijvoorbeeld betaald met goud, hè, of diamanten of andere waardevolle spullen of aandelen in de mijnen. En ze beschermen die ook deels. In Centraal-Afrikaanse Republiek zijn ze ook echt daar om de regering te helpen bij de exploitatie van die mijnen. Ze zitten in sommige gebieden waar ze inderdaad, of in een aantal gebieden waar ze inderdaad daar een actieve rol spelen. Ja. En nou beschuldigt de VN en ook andere mensenrechtengroepen Wagner van oorlogsmisdaden in onder andere Mali en Centraal-Afrikaanse Republiek. Wat zijn dat voor verhalen? Nou, dat is waar. Ze hebben weinig scrupules, zal ik maar zeggen. Geweld gebruiken is geen probleem. En bijvoorbeeld in Mali, wat ik het beste ken en waarvan ik het ook echt kan bevestigen, hebben zij onder het mom van terroristenbestrijding erg veel dorpelingen, gewoon normale burgers, vermoord. Mm-hmm. Ja. En hoe ver reikt dan de invloed van Wagner? Hoe afhankelijk hebben deze verschillende landen zich van die Russische steun gemaakt? Nou, ik vind dat bijvoorbeeld Mali, maar ook Centraal-Afrikaanse Republiek, die gaan eigenlijk heel ver. Mali stuurt nu bijvoorbeeld ook de VN-missie, die daar 10 jaar zit, weg. Omdat ze zeggen, ja, dat helpt niet genoeg. En ook nadat de VN een rapport had geschreven over een van die criminele acties, namelijk 500 burgers waren gedood in een dorp, en daar hebben ze onderzoek naar gedaan. Dat was kennelijk de druppel, hè, voor de Malinese militaire overheid. Het is een militair regime door een coup aan de macht gekomen. Om de VN weg te sturen, dus zo'n grote missie met meer dan 13.000 soldaten, mm-hmm. Dat is nogal wat. En Nou ja, en nu stapt Wagner dus ook in dat gat. Ja. Ja. En nou was heel lang het officiële verhaal dat Wagner los opereerde van Rusland. Maar Poetin heeft na die mislukte coup gezegd dat Wagner door het Kremlin wordt gefinancierd. Heeft dat nou ook de situatie veranderd in de landen waar Wagner actief is? Of is het gewoon business as usual? Nou, vooralsnog gaan ze inderdaad door met business as usual. Maar ik denk wel dat er in de leiding van Wagner iets verandert. En ook de erkenning van Wagner. Wagner is nu een toch door de Russen erkend nog steeds huurlingenleger. Daarmee wordt die actie van Wagner een Russische actie. Ja. En ik denk dat dat wel heel veel gaat veranderen. Want daarmee introduceer je dus de Russen in de oorlog. In Mali, in de Centraal-Afrikaanse Republiek. In misschien Soedan, daar zijn ze ook actief. En dat zullen toch de Amerikanen en de Fransen en de Europeanen. Fransen, omdat die zo'n aparte rol spelen, noem ik ze apart. Maar dus de Europese Unie zullen dat niet een prettige ontwikkeling Alleen vinden. Alleen weten we nou volgens mij nog steeds niet wie Wagner nou eigenlijk aanstuurt. Of staat dat nou onder het gezag van het Kremlin? Of is het toch nog Prigozhin die aan de touwtjes trekt? Nee, en dat is heel onduidelijk en heel gevaarlijk. Want een huurlingenleger zonder duidelijke leiding, dat wil je niet. En ik denk dat ook de lokale kolonels niet meer weten wie hen aanspreekt. En vandaar die uitspraak van Prigozhin nu is wel heel boeiend in die zin. Want hij pakt eigenlijk dus de macht terug. Ja. En of die echt heeft, dat weten we niet. Ja, en wat betekent zo'n toenemende aanwezigheid van Wagner voor, nou, als we het hebben bijvoorbeeld over Mali, waar dus die VN-missie is vertrokken. Wat betekent dat voor de mensen daar? De mensen zijn verdeeld. Hè? Er is een grote, als we het over de burgers hebben, groot deel steunt toch de overheid, dat militaire regime. En daarmee ook de Russen, zijn pro-Russisch, anti-Frans. Maar nu de VN weggaat, hoor je ook steeds meer hele andere stemmen. Met name uit het noorden en midden van Mali, waar mensen bang zijn voor de toekomst. Want die zien niet dat het leger plus de Russen de opkomende jihad tegen kunnen houden. Nee. Dus de toekomst is niet mooi. Ik denk dat er heel veel meer gevechten komen. En ja, dat lokale milities ook machtiger zullen worden. En het Westen zal dus ook moeten bedenken van hoe we hier ons tot moeten verhouden. Ja, en dat is, wij zijn zelf ook, hè, als je het over Nederland hebt, we hebben een grote ambassade in Mali, in Burkina. We zijn Centrafrique, hebben we niet zoveel aan de grond. Maar we zijn heel erg aanwezig. Ook met een geld in projecten en met NGO's, organisaties die daar werken. Dus we hebben wel degelijk een rol. Ja. En ik vraag me inderdaad af hoe we ons daarin gaan verhouden. Want ik zag al dat Engeland bijvoorbeeld heeft dan allerlei Wagner kopstukken en bedrijven op een zwarte lijst gezet. Ja. De sancties, daar wordt al over nagedacht, maar dat zou misschien iets kunnen. Ja, maar als we sancties, wat gaan die doen in Afrika? Hoe ga je dat handhaven? Dat wordt heel ingewikkeld. Ja. En ondertussen ben je door daar te zijn gedoog je het ook. Dus je moet wel iets doen. Het is een hele, denk ik, ingewikkelde knoop voor ook de nieuwe ambassadeur die daar binnenkort moet starten. Iets waar ongetwijfeld nog verder over nagedacht gaat worden. Heel hartelijk bedankt voor dit gesprek. Mirjam de Bruin, hoogleraar Afrikanistiek aan de Universiteit Leiden. Ja, dankjewel. Into giving up this fight, devil disappeared with the broad daylight. Now, one December morning, I heard angels singing in my don't know when. Talk me down before this storm picks up again. Bertolf en Ilse de Lange met Before the Storm. Morgen, midden in de zomer en tijdens een ongekende hittegolf, gaat Spanje naar de stembus voor nieuwe vervroegde verkiezingen. Goedenavond, correspondent Edwin Winkels. Goedenavond, Elisabeth. Jij woont in Barcelona en daar is het, geloof ik, niet zo heel erg warm. Nee, s'avonds zeker is nu wel aangenaam. Het is wat moeilijker slapen, het blijft warm. Maar we zitten hier niet met de 40 graden in het binnenland. Ik moet zeggen, de grote hitte is nu in de oostelijke Middellandse Zee. Dus bij Griekenland. In Spanje hebben we op dit moment niet echt een hittegolf meer. En Spanje is er natuurlijk ook wel een beetje aan gewend. Voordat we naar de verkiezingen gaan, eerst even naar Mallorca. Want de zomer betekent ook dat het zuiptoeristenseizoen weer is geopend. En er is nu een heleboel ophef ontstaan over beelden van een jonge Nederlandse toerist die, ja, ik beschrijf maar even gewoon hoe het is, poept op het hoofd van een man. Ja. Die ligt te slapen aan de rand van het strand. Weet jij wat daar allemaal gebeurd is? Althans, nou, dat zijn beelden die zijn online gezet. Inderdaad, hij gaat boven hem zitten. En nou, we hebben niet gezien hoe die man wakker wordt. Maar dat zal vreselijk geweest zijn. Ongelooflijk onaangename beelden. De jongen is inmiddels terug in Nederland. Ik zag dat net een interview gegeven aan het AD vanmiddag, waarin hij uitlegt dat hij enorme spijt heeft wat hij gedaan heeft. Dat hij inderdaad stom dronken was. Hij had het over 30 biertjes en 20 shotjes. In de ongeveer 20 uur achtereen dat hij wakker was dat geweest. Is best en knap dat is het hij grote probleem. Kon staan dan. Daarom, dus zal niet meer precies weten wat hij gedaan heeft. En dan dat, sorry, ook dat poepen is dan niet het probleem, maar gewoon de volledige dronkenschap waarin mensen verkeren. En daar op dat stukje strand bij Palma de Mallorca, de hoofdstad. Dat is een deel waar alle Nederlanders bijeenkomen. Heel veel Nederlandse discotheken en feestcafés zijn. Je hebt ook het Duitse deel, waar het net zo erg is trouwens. Je hebt het Engelse deel aan de overkant, waar het ook altijd heel erg is. Dus ja, daar hebben ze in Mallorca enorm veel last van. En dit was voor hun ook daar op het eiland het beeld van, nou ja, zover zijn we gekomen en waar gaat dit naartoe? Ja, en dan was er afgelopen weekend ook nog het verhaal van 5 Duitse jongens op Mallorca die opgepakt zijn vanwege een groepsverkrachting. Al dat soort excessen. Wat doet het eiland om dat te voorkomen? Of wat kan je daartegen doen? Weinig. Er is in 2020 een lokale wet ingevoerd dat mensen, als ze zich zouden misdragen of alcohol op straat zouden drinken, direct beboet zouden worden. Nou, die is nog nooit gehandhaafd. Daar klaagden al begin juni hier de hoteleigenaren, ook de discotheekbareigenaren en natuurlijk de bewoners over. In juni kwamen al heel veel scholieren uit half Europa naar de eindexamens. En toen zagen ze al wat er gebeurde. De hele dag door drinken al op het strand. De bar-eigenaar in principe, iedereen zegt van ja, wij leven hier van het toerisme. Maar wat nu gebeurt is dat ze zich de hele dag indrinken met goedkope drank die ze in supermarkten kopen. En dat ze dan om 11 uur 's avonds in de disco al compleet lam Lazarus naar binnen komen. Ja. En dat zij dus binnen ook last hebben van die mensen. En daar moet een einde aan worden gemaakt. Daar is politie voor. Maar het blijkt daar in Arenal, ook waar de Nederlanders zitten, je ziet nauwelijks politie. Het is een vrijstaat waar die jeugd, vooral de jeugd natuurlijk is het daar, kan doen wat ze wil. Ze worden niet aangehouden. Er gaan stemmen op, ze zeggen, we moeten doen zoals Amsterdam. Daar zeggen ze dat de mensen gelijk op straat beboet worden als ze in overtreding zijn van gedrag. Ja. Dat willen ze in Mallorca, zeggen ze. Ja. Maar tot nu toe gebeurt er helemaal niks. Goed, dan gaan we nu wel echt over de verkiezingen praten. Dat zijn vervroegde verkiezingen die premier Sanchez heeft uitgeschreven nadat zijn sociaal-democratische partij bij de regionale en lokale verkiezingen dit voorjaar in mei heel slecht had gedaan. Waarom kreeg zijn partij toen eigenlijk zulke klappen? Waar is die op afgerekend? Ja, daar twijfelt hij zelf ook over. Omdat, of misschien weet hij het wel, economisch gaat het heel goed met Spanje. In principe daar geen problemen. Maar we moeten ons één ding concentreren waar het denk ik echt fout is gegaan. Dat hij de laatste 4 jaar dat hij geregeerd heeft, had een minderheidsregering. Een coalitie met het nog iets linksere Podemos. En hij had steeds steun nodig bij bepaalde wetten van andere partijen. En dat waren vooral de grootste Catalaanse partij, die eigenlijk voor de onafhankelijkheid van Catalonië is. Mm. En een Baschische partij, die de erfgenamen zijn van de politieke arm van terreurbeweging ETA. En in de rest van Spanje wordt hem dat enorm kwalijk genomen. Dat hij praat, dat hij vrienden is met, zeggen ze dan heel bruut, terroristen en separatisten die de eenheid van Spanje in gevaar brengen. En dat is toch de voornaamste reden waarop Sánchez in die verkiezingen, regionale en lokale verkiezingen, is afgerekend. Ja, en dat is ook iets wat een thema wat heel erg heeft gespeeld, hè, in deze campagne nu naar de nationale Absoluut. Verkiezingen. Wat waren andere thema's? Want hier, bijvoorbeeld ook in andere landen in Europa, is migratie een hele grote issue. Is dat in Spanje ook het geval? Het speelt wel mee, omdat de grote conservatieve partij, Partido Popular, PP, die deze verkiezingen gaat winnen, dat is wel duidelijk qua aantal stemmen. Maar ze zullen waarschijnlijk geen meerderheid halen en zullen een pact moeten sluiten met de enige partij die dat met hun wil. Dat is Vox, dat is de radicaal ultra-rechtse partij die in Spanje is. En die hebben natuurlijk ook immigratie op de agenda staan. Maar eigenlijk is het debat niet eens zoveel over. Spanje heeft bijvoorbeeld niet zo heel veel asielzoekers. Dat probleem wat er in Nederland is. En het gaat meer over de cultuur van Spanje zelf. Echt een heel oud discours eigenlijk uit de tijd van generaal Franco nog, toen Spanje een dictatuur was. Spanje, het land van de stierenvechten, van de jagen, waar vrouwen nauwelijks rechten hadden. En die partij Vox wil daarna terug. En de PP heeft ook zijn verhaal een beetje conservatiever gemaakt om daar stemmen weg te halen bij de Fox en zelfs zoveel mogelijk stemmen te krijgen. Dus er gaat wel over immigratie, maar lang niet zoveel bijvoorbeeld als in Italië is gebeurd. Het gaat meer over die eenheid van Spanje en de oude traditionele katholieke waarden van familie. En je mag niet tot de LHBTI-gemeenschap behoren. Dat hoort er allemaal niet bij. Dat is eigenlijk de voornaamste discussie geweest. Ja, en je zegt dus de Partido Popular gaat waarschijnlijk winnen. En ze hebben dus, als dat zo gaat gebeuren, ook echt de steun nodig van Vox. Radicaal rechts wordt die partij genoemd. Hoe radicaal is dat? Hoe ver gaat dat? Nou, in Spanje worden ze gewoon extreem rechts genoemd. Daar hebben ze zelf ook geen moeite mee. Nou, dat gaat zover. Althans, je ziet in de kleine, ze zijn nu, na die regionale en lokale verkiezingen, zijn ze al mede met PP aan het regeren in gemeentes van grote steden en regio's. Nou, de eerste dingen die ze hebben gedaan is bijvoorbeeld regenboogvlaggen van de gemeentehuis weghalen. Theaterstukken verbieden die zij te progressief vinden. Gekke dingetjes als fietspaden weer weghalen. Mm. Om daar auto's. Dat is niet extreem rechts natuurlijk, maar het is een beetje het denkbeeld. Of bijvoorbeeld weer stierenvechten toestaan in waar dat in andere steden wel was. Maar vooral, het gaat veel dieper, dat echt de vrouwen eigenlijk geen recht op bescherming mogen hebben, dat de man de baas is in deze maatschappij. En ja, dat is zo ongelooflijk traditioneel. Dus je kan zeggen dat het is extreem rechts, maar het is in ieder geval ongelooflijk conservatief. En ja, aan de linkerkant, de progressieve Spanjaarden zijn heel bang dat die lokale en regionale politiek straks ook in heel Spanje weer gaat gelden. Ja. Van de conservatieven. En is het ook duidelijk hoe ver die mogelijk nieuwe premier, Feijo heet hij, zou gaan in die wensen van Vox? Zouden ze bijvoorbeeld bereid zijn om ook de rechten van LHBTI'ers te gaan inperken? Ja, nou, lokaal en regionaal gebeurt dat dus. Feijo heeft geprobeerd in deze campagne afstand te houden. Was ook niet met het laatste debat aanwezig om, zeggen de socialisten, niet naast die Santiago Abascal, de leider van Vox, te staan in één beeld. Dus formeel houdt hij afstand, maar iedereen weet dat zijn grote hoop is dat hij nog met zijn partij de absolute meerderheid haalt van 176 zetels om alleen te kunnen regeren en niemand nodig te hebben. Dat gaat hij vermoedelijk niet halen en dan heeft hij dat Vox nodig. Ja. En als je Vox nodig hebt, dan moet je ook naar hun wensen schikken. Want die zijn keihard, die zeggen van, als je niet doet, dat is al in regio's gebeurd. Nee, als je deze wens van ons niet inwilligt, dan helpen wij jou niet aan de regering. En voor hem is het heel belangrijk om de nieuwe premier van Spanje te worden. Dus hij zal echt heel ver gaan om premier te worden, wat dat betreft. Er staat dus best wel veel op het spel. Betekent dat ook dat er veel belangstelling is voor deze verkiezingen? Wordt er een hoge opkomst verwacht morgen? Nou, juist niet. Dat is het gekke. Daar is kritiek op premier Sanchez, die verkiezingen na zijn nederlaag in mei in de regionale verkiezingen vervroegd uitschreef. Het is 23 juli morgen. Het is ook hier had je zomer. We hadden het al over de warmte. In Sevilla zal het morgen wel 40 graden zijn. Madrid 38. Niet echt temperatuur dat je even lekker naar het stemlokaal gaat lopen om je stem uit te brengen. Veel mensen zijn ook hier al gewoon op vakantie. Er hebben wel veel meer mensen dan ooit hun stem per post uitgebracht. Maar dat is de grote vraag. Hoeveel gaan er stemmen? En wie gaan er stemmen? Kan links toch nog zijn stemmers bewegen om tegen de dreigende conservatisme in opstand te komen? Of wordt het echt een ruime winst van de PP en de Vox? Maar de opkomst ongetwijfeld, vanwege het weer, vanwege hartje zomer, zal lager zijn dan de voorgaande. Ja, en die stembussen die sluiten om 8:00 s'avonds. En dat is eigenlijk inderdaad het moment dat het net lekker wordt om naar buiten te gaan. Maar goed, voor nu dankjewel Edwin. En dan horen we waarschijnlijk morgen jou hier in het oog vast wel weer over de uitslag. Maar dankjewel voor dit verhaal voor nu. En dan gaan we meteen door naar Burna Boy, de Nigeriaanse wereldster. Want die treedt morgen hopelijk nu wel op in het Gelredome in Arnhem. Want de vorige keer ging dat op het allerlaatste moment niet door, terwijl mensen al uren stonden te wachten en dus teleurgesteld naar huis moesten. Fernando Halman is DJ bij Phoenix. Goedenavond. Goedenavond, goedenavond. En jij was een van die vele tienduizenden mensen die vorige keer dus voor niks hebben staan wachten. Gelukkig heb je hem wel eens eerder gezien, hè? Wat is het voor een artiest? Nou, het is een van Afrika's meest invloedrijke artiesten. De man die heeft Afrobeats op een ander level geïntroduceerd aan de wereld. Vermengt heel verschillende stijlen. Dancehall, Afrobeats, R&B. Alles gooit hij maar door elkaar heen. En het wordt omarmd in een zoete koekje, zeg maar, verteerd door de mensen. Je kan ook niet zomaar aan zoveel miljoenen streams komen als mensen niet omarmen. Dus het is een hele bijzondere artiest die echt heel veel harten van mensen weten te verrijken. En ook nog eens weet te betoveren. Als je zeg maar, kijkt naar de samenstelling van zijn shows, dan kom je alle kleuren van de regenboog tegen. Dat is mooi. Muziek gaat zoveel verder dan alleen een genre. Muziek is gevoel. En ik denk dat hij in staat is om met zijn muziek zoveel verschillende gevoelige snaren van mensen te raken. Dus in mijn ogen is Burna Boy een wereldster. Ja, want ik vermoed namelijk dat veel luisteraars van NPO Radio 1 hem misschien niet direct zullen kennen, want hij wordt ook op deze zender niet echt gedraaid. En ook op andere grote radiostations niet zo heel erg veel. Maar hij heeft dus de radio eigenlijk niet nodig om een heel groot publiek te bereiken. Nee, ik denk zeg maar dat radio domineerde vroeger heel erg zeg maar wat mensen te horen kregen. Dat is bijvoorbeeld televisie. Tegenwoordig hebben mensen gewoon andere manieren om aan content te komen. Via YouTube, Spotify. En daardoor zijn dit soort artiesten ook extra in staat om uiteindelijk toch hun publiek te bereiken. Want stel je nou voor dat we in een tijd leefden waarbij Radio 1, 2, 3, 4, 5 en al die gasten ons dit zouden zeg maar weerhouden. Dat zou zonde zijn. Als je ziet dat deze gasten gewoon grote stadions gewoon vullen. Hè? Dat is bizar. Dat er een tijd was waarbij zeg maar, we gewoon dit ons werd ontnomen en afgepakt. En het mooie is, weet je, dat is ook een van de redenen waarom ik DJ ben, ook bij Radiophonix, is omdat ik in staat ben om dit soort muziek ook te introduceren aan mensen. Dus ik ben heel blij met artiesten zoals Burna Boy. Want als je ziet, nogmaals, liep ik de Nijmeegse Vierdaagse. En er werd tussendoor gewoon Burna Boy muziek gewoon gedraaid. En dan zag je iedereen uit het dak gaan. En dat vind ik mooi. Het verwarmt mijn ziel. Dus ik denk van waar we in de mediawereld heel erg in hokjes denken. Denk van oh, dit is voor dat publiek en dat voor dat. Nee, muziek is voor iedereen. En we moeten stoppen met het hokjes denken. Maar het balen voor jou is wel dat je er morgen niet bij kan zijn, begrijp ik. Want voor die herkansing... Dus papa dingen, hè? Huh? Ja, papa dingen. Je hebt een zoontje. En je kan niet. Maar goed, daarom gaan we er nu wel dan een plaatje van hem draaien. En jij zei toen we er naar vroegen, dan moet je Last draaien. Waarom dat nummer? Ja, met meer dan 200... Nou, het is een liedje waarbij hij een R&B sample gebruikt van Toni Braxton. En op een hele creatieve manier dat vermengt met zijn stijl. En dat vind ik een hele mooie plaat. Het is een song die door heel veel mensen ook omarmd wordt als ze horen. Het is heel... Het is echt een mooie crossover. Verschillende stijlen in één. En ik denk dat de meeste mensen gewoon niet stil kunnen staan bij deze. Dus om 11:55 gaan we die track draaien die al meer dan 214 miljoen keer bekeken is op YouTube. Daar komt hij. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. To discuss, cause I think when by default and without any doubt, oh, I'm a me happy adult, oh, I know go feed the girl, I know go feed the girl is out, oh, I'm a mind that's with the talk, oh, I put my life into my job and I know I'm in trouble, she manipulate my love, oh. Soboma, I dey try to buy moto, want Toyota Corolla. My feelings been dey swing like Django Loba. Feelings been dey swing like Django Loba. Now you crash your Ferrari for Lucky Bona. Now some money remake could have been all over. My feelings still dey swing like Django Loba. Feelings still dey swing like Timbani catch you, at you. I'm a white dog if any suit. Why you say I did nothing for you when if I do anything you want me to do? If I do anything you want me to do, maybe another time, maybe another life, you will be my wife and we'll get it right. We long cast, last, now everybody go to our breakfast. Have to say bye-bye, yo, to the love of my life, my eye-yo. Dat was Burna Boy dus met Last. Toppunt Davia Berestein, geen buitenspel. I said she was an attacking forward player, but Van der Doorn can't skip her. She just showed there the defensive responsibilities. Waar staat de vrouw in? Jamaica. Ja, wat is de positie van vrouwen in de landen die meedoen aan het WK voetbal? Zijn ze spelmaker of staan ze ergens in de achterhoede? Daarover hebben we het tijdens het wereldkampioenschap vrouwenvoetbal. En vandaag is het dus de beurt aan Jamaica. Goedenavond, Rivke Jaffe. Goedenavond. U bent hoogleraar stadsgeografie aan de Universiteit van Amsterdam. En u doet al 25 jaar onderzoek in Jamaica. Een interessant land voor u dus. Wat vindt u er zo fascinerend aan? Oh, het is een beetje toeval hoor. Ik had ook ergens anders terecht kunnen komen. Maar, Wat is het voor land? Is het een leuk land? Ja, zeker. Maar ook ik bestudeer steden. Dus de hoofdstad Kingston is eigenlijk vooral mijn specialisatie. Het is een hele interessante stad met hele lange geschiedenis van culturele industrie, reggae, dancehallmuziek. Ah, ja. Maar ook veel ongelijkheid, veel verdeeldheid. Dus genoeg om te bestuderen. Ja. Nou heeft niet alleen Nederland, maar ook de vrouwen van Jamaica, die spelen morgen hun eerste wedstrijd op het WK tegen Frankrijk. Leeft het voetbal daar een beetje op Jamaica? In de algemeenheid wel. Het is een heel sport-minded land. We kennen het op zich veel meer van atletiek, sprinters. Ja, Usain Bolt natuurlijk. Precies. Maar ook vrouwen zijn ook eigenlijk al heel lang succesvol. En ook bekend wereldwijd in atletiek. Dus Veronica Campbell-Brown, Shelly-Ann Fraser-Pryce waren tegelijkertijd met Usain begin van deze eeuw op diverse Olympische Spelen echt grote kampioenen. Elaine Thompson, herren. Maar ook al in de jaren 80, Merline Otte. Dus we kennen ze vooral van sprint. Daarvoor was ook al cricket. De West Indies team was al begin 20e eeuw of mid 20e eeuw voor onafhankelijkheid van Groot-Brittannië in de jaren 60. Ja, en de bobsleiers natuurlijk. Ja, dat is iets meer een outlier, maar ja. Inderdaad. Maar voetbal, is dat ook, brengt dat nu ook mensen bij elkaar? In het algemeen wel. Dus mensen zijn wel super voetbalfans. Er zijn ook veel Jamaicaanse spelers, mannen en vrouwen, actief in teams over de hele wereld. Engeland, de VS, Frankrijk ook steeds meer. Maar het nationaal team, zowel mannen als vrouwen, heeft eigenlijk veel minder succes gehad dan sprinters of cricketers in het verleden. Dus je ziet wel dat zeker bij het mannen-WK ligt het hele land stil. Vrouwen-WK, eigenlijk dit is de tweede keer dat de vrouwen meedoen aan het WK. Dat is 4 jaar geleden ook. Mm-hmm. Toen hebben ze helaas geen enkele wedstrijd gevonden. Maar ze zaten ook in een pool met Brazilië, Italië en Australië. Oh ja. Dus bij de vrouwen moet nog ietsje meer gaan leven. Bij de mannen gaat het al wat makkelijker. Maar goed, de mannen hebben maar 1 keer het WK meegedaan in 1998. Toen lag het hele land stil. Oh, maar die kwamen ook niet heel ver. Maar ik denk dat mensen een beetje aan het afwachten zijn van gaan ze winnen? Komen ze uit deze eerste pool of niet? Mm-hmm. En ik denk als dat gebeurt, dan net zoals in Nederland overigens, als ze beginnen te winnen, dan wordt iedereen. Dan is het ook makkelijker meejuichen natuurlijk. Precies. Nou hebben we het in deze serie niet alleen over de sport, maar ook over de maatschappelijke positie van vrouwen uit die deelnemende landen. Hoe staat het daarmee in Jamaica? Hoe gaat het met de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen daar? Dat is eigenlijk altijd relatief, want ik denk er is geen enkel land ter wereld waar vrouwen het echt in een vrouwenparadijs leven. Nee. Maar ik hoorde dat jullie het gisteren over Japan hadden en dat daar nog veel traditionele rolpatronen zijn. Maar Jamaica is eigenlijk op diverse fronten, zou je kunnen zeggen, beter gesteld met vrouwen dan in Nederland ook. Oh. Dus bijvoorbeeld waar wij in de politiek moeite hebben vaak met een vrouwelijke leider. Dat zie je bij diverse politieke partijen, maar we hebben ook nog nooit een vrouwelijke premier gehad. Jamaica's Portia Simpson Miller, eerst in 2006, en toen 2012 weer herkozen. Dus ze hebben 2 keer een vrouwelijke leider gehad. Meerderheid van professionals in leiderschapsposities zijn vrouwen. Het percentage parlementariërs is nu rond de 30%. Dat is iets lager dan hier, maar heeft hier ook lang rond de 30% gebungeld. Ja. Dus eigenlijk op allerlei fronten. Gaat het best wel goed. En hoe verklaart u dat? Waarom dat het zo goed gaat? Wordt daar actief aan gewerkt? Of zit dat in de cultuur? Ik ben niet altijd zo van een culturele verklaring, maar je kan zeker wel zien dat een sterke vrouwenbeweging vanaf de jaren 60 heel hard gelobbyd heeft, ook politiek heel actief is geweest om vrouwenrechten, maar ook inderdaad culturele shifts te bewerkstelligen. Dus vanaf de jaren 60, 70 zag je dat heel erg opkomen, net als hier en in heel veel andere landen. En het heeft veel succes gehad. Maar ik kan ook zeggen, misschien langer dan in andere landen, zijn veel vrouwen economisch onafhankelijk. Dus dat scheelt natuurlijk ook een hoop als je een lange traditie hebt dat vrouwen gewoon hun eigen boterham verdienen. Ja. En niet voor hun inkomen afhankelijk zijn van de man. Nou begreep ik dat het zelfs zo goed gaat met die zelfstandige en goede positie van de vrouw, dat er in Jamaica ook een debat gaande is over wat dan de marginalisatie van mannen wordt genoemd. Ik denk dat dat dus ook een term is die door een man bedacht is, waarschijnlijk. Ja, dat heb je goed gezien. Maar voelen mannen zich achtergesteld? Nou ja, het is ook breder dan Jamaica alleen. Het is een term of een debat dat in de hele Caribische regio gevoerd is. En ook heftig gedebatteerd wordt. Wat ze noemen de male marginalization thesis. Dus de stelling dat mannen achtergesteld zijn, gemarginaliseerd zijn. En dat eigenlijk in aandacht voor genderrelaties zou er te veel aandacht naar vrouwen zijn gegaan, waardoor vrouwen te goed zijn gaan doen en mannen zijn juist achtergesteld. En dan wijzen mensen. En inderdaad, dat zijn dan meestal mannen. op onderwijs. Dus je ziet inderdaad op de middelbare school, maar ook al helemaal op de universiteit, dat vrouwen het beter doen. Dat er meer diploma's uitgereikt worden aan vrouwen dan aan mannen. Wat overigens ook in Nederland het geval is. En waar ook in Nederland soms over gemopperd wordt. Van, waarom gaat het zo slecht met de mannen? Moeten we niet meer aandacht aan de mannen geven? Zijn er niet te veel juffen en te weinig meesters? Ja. Precies die discussies. Zag je ook in Jamaica. Gebrek aan mannelijke meesters is een soort versofting van het onderwijs, waardoor jongens minder goed mee kunnen doen, et cetera. Ja. Nou, helaas voor die mannen wordt de aandacht toch morgen dan nog heel even gevestigd op de vrouwen van Jamaica. De reggae girls, zoals ze genoemd worden, hè, dat vrouwelijke team. Ja, en met een lastig begin dus wel, die wedstrijd tegen Frankrijk. Maar hopelijk kan er gejuicht worden. Gaat u kijken? Ik ga mijn best doen. Als het lukt. En als ze ook als ze verliezen, zal ik hard juichen. Dank u wel, Rivka Jaffe, onderzoeker in Jamaica. Well, some people swear it don't exist. Well, I know they ain't felt it like this. Oh, I really don't mind, 'cause this love is on time now. You're here with me, 'cause I'm happy now we're getting through. Yeah, I'm happy when I'm next to you, and I believe in everything you do. That is why I'm a dedicated this one to you. And for your love, I would swim the ocean blue. Oh, believe me, oh, believe me, my heart belongs to you. And for your love, I would cross those mountains high. Oh, believe me, oh, believe me, I just need you by my side. Well, some people say it just can't be. So everybody is an enemy. Oh, the trouble and the tragedy. When the truth is, all we need is love. And I get that feeling down inside whenever I catch that loving in your eyes. These crazy times, we're living peace of mind. That you're giving on, you'll always be a friend of mine. Dit nummer komt niet van Jamaica, mocht u dat denken. Wel van Barbados. Dit was William White met For Your Love. Ja, u zou het misschien niet zeggen, maar dit was heel lang een gevreesd geluid op de snelwegen in Nederland. Want dit is het geluid van de Porsche waarmee de Rijkspolitie jarenlang rondreed. Nou, de Rijkspolitie verdween. En van die ruim 500 politie-Porsches die er in Nederland hebben rondgereden, is een deel bewaard gebleven. Morgen worden er 55 bij elkaar gebracht. En dat gebeurt bij het Porsche Centrum Gelderland, waar Mark Weg, hier in de studio, de directeur van is. Goedenavond. Goedenavond. Ja, en zo'n 55 van die Porsches dus, of precies 55 zijn het er, hè? Ja, precies 55, ja. Ja, bij elkaar. Het zou trouwens een record zijn, begrijp ik. Maar waarom wilde u dat zo graag? Nou, het is gewoon leuk. En het is gewoon leuk om die heritage van Porsche, maar ook van Nederland. Het is natuurlijk iets unieks voor Nederland om dergelijke auto's bij elkaar te verzamelen in deze hoeveelheid. Ja, maar het is behoorlijke hoeveelheid natuurlijk, 55. Maar er hebben er veel meer rondgereden. Waarom zijn er eigenlijk dan relatief weinig bewaard gebleven? Omdat vroeger de meeste mensen niet een oude Rijkspolitie-Porsche meer wilden hebben. Die waren afgetrapt, afgeracht, in elkaar gereden en vooral niet te bewaren. En die zijn heel veel geëxporteerd naar het buitenland en daardoor ook verdwenen. Ja, en ook weer omgebouwd naar gewone auto's. Waar zijn de stickers eraf? Stickers eraf, blauwe lampen eraf. Ja. Ja. Vertelt u eens wat u nou zo bijzonder vindt aan die specifieke auto. Kunt u beschrijven hoe die eruit ziet? Ja, hij ziet eruit als een Porsche 911 in het wit. Targa, mooie zwaailamp erop, een mooie speaker achterop. Een soort, om geluid te kunnen maken. En natuurlijk her en der de mooie rode stickers. Waardoor die duidelijk te zien was als een Rijkspolitie Porsche. Ja. Nou, we hebben ook aan de lijn Chris Kruisinga. En u bent het ongetwijfeld eens hiermee dat het een hele bijzondere mooie auto is. Want u bent verzamelaar van deze Porsches. Hoeveel heeft u er? Op dit moment heb ik er nog 6. Ik heb er veel meer gehad. Ik heb er totaal 16 gehad. En wij hadden ons als doel gesteld om van alle modellen die er ooit zijn geweest er eentje te hebben. Ja. En het zijn 13 modellen geweest. En uiteindelijk heb ik er 12 gehad. Maar ik heb het stokje eigenlijk overgedragen naar Mark Weg. Die heeft een aantal van mijn auto's overgenomen. En ik heb eigenlijk wat ik zelf de mooiste modellen vond. De oudere types, die heb ik zelf gehouden. En ik heb een aantal opgeruimd. Maar waarom nou net die 13e dan niet, als u er al 12 gehad heeft? Ja, ja, de 13e, dat was een 912 type. En die was in die tijd, ik ben er 12 jaar geleden mee begonnen, was die gewoon heel lastig in die 12 jaar tijd gezocht. En ik zeg wel altijd, ik ben heel goed in zoeken, maar slecht in vinden. Maar helaas heb ik de 912 nooit kunnen bemachtigen. Maar inmiddels staat hij wel bij Mark in zijn museum. Ja. En kochten ze dan ook echt als originele politieauto? Of waren dat dan van die omgebouwde auto's die u weer moest terugbouwen en die stickers er weer op terug moest plakken? Ja, absoluut. Het waren vaak auto's die helemaal verbreed en een andere kleur en andere bumpers. En ja, waarom? Wat Mark net al zei. Niemand wilde een afgetrapte politie Porsche. Wat eigenlijk wel raar was. Ze waren best wel goed onderhouden in die tijd. Alleen men had toch een ander beeld van de auto destijds. Ja. En Mark Weg, uw liefde voor deze modellen gaat ook heel ver. Want ik begrijp dat zelfs uw telefoonnummer eindigt op 911. Hè? Naar dat model, de 911. Of ja, is dat toeval? Nee, dat hoort erbij. En het allermooiste is, daarvoor staat nog 356. Dus de Rijkspolitie Porsche zijn begonnen met een 356. En daarna met een 911. Hoe heeft u dat voor elkaar gekregen? Ooit. 17 jaar geleden een keer geregeld. Ja. Nou heeft de Rijkspolitie ruim 30 jaar in deze auto's rondgereden. En waarom hadden ze nou juist voor deze Porsches gekozen? Ik denk dat Chris dat nog veel beter kan uitleggen. Maar het was een praktische auto. Je kon met een Porsche, want hij was luchtgekoeld, heel hard achteruit rijden. En ze zochten een snelle cabrio-achtige auto waarmee ze zeg maar mee konden komen in het verkeer en ook sneller konden rijden. Maar hoezo dat cabrio? Waarom is dat handig voor een politie? Nou, heel makkelijk. Dan konden ze zicht hebben op bijvoorbeeld mensen in een vrachtwagen. Ze konden gaan staan op de stoel om dan vervolgens als een soort verkeersregelaar het verkeer te regelen. Om heel zichtbaar aanwezig te zijn binnen het verkeer. Ja, en was dat uitzonderlijk voor een land om dan van zulke snelle, dure, want er zijn natuurlijk ook gewoon dure auto's, om die dan voor de politie te ja, kopen. Het was Nederland was voor Porsche de grootste klant ooit op dit gebied. En zelfs Duitsland had er minder. En waarom is het uiteindelijk gestopt? De publieke opinie vond het niet meer zo'n succes dat de politie in een Porsche reed. Omdat het natuurlijk toch een duurdere auto is. En ze zijn toen overgegaan op de Volvo's en inmiddels op de Audi's. Ja, dus gewoon te duur en een beetje te poenerig misschien ook voor wat wij graag zien van de politie. Ja. Het was ook vooral een politieke reden inderdaad. In de jaren 90 moesten ze bezuinigen. En de Volvo was eigenlijk een aanschaf duurder dan de Porsche. Want ze kregen behoorlijk wat korting. Het was natuurlijk voor Porsche ook een mooi PR-verhaal. Maar ja, in het straatbeeld paste het gewoon niet. Als je moet bezuinigen, dan kan de politie niet meer in Porsches rijden. Ja. Maar het was inderdaad een politieke afweging. Want de Volvo was eigenlijk een aanschaf duurder destijds. Ik stel de vraag, maar ik weet denk ik al het antwoord. Maar jullie zouden hem natuurlijk allebei heel graag weer terugzien in die oude functie. Nou, wij niet alleen. Ik denk, want wij krijgen nog steeds de reacties als je dan iemand bij zo'n Rijkspolitie-postje staat van oh, dat was toch wel heel gaaf vroeger. En die hadden nog autoriteit op de snelweg. Ja. Ja, het dwingt misschien een beetje respect af of zo? Is dat het idee daarachter dan? Ja, het is oud, het is ouderwets. En natuurlijk die mooie politieagenten met die mooie snorren en die mooie repen zonnebrillen op, die hadden natuurlijk ook wel een beetje uitstraling en autoriteit toentertijd. Ja, ja, toentertijd, want als het nu zou gebeuren is het misschien ook gewoon een beetje lachwekkend. Maar Chris Kruisinga, u kunt er dus in tegenstelling tot de politie wel nog mee de weg op. Want u heeft nog een paar van die auto's. Doet u dat ook? Rijdt u er graag mee rond? Niet met grote regelmaat. Het is wel zo dat ik vind het leuker om ermee bezig te zijn dan erin te rijden. Het is ook een auto die extreem opvalt. Dus als je ook de weg op gaat, dan krijg je heel veel duimpjes. Je valt absoluut op. Maar met name met goede doelen. En dat is ook wel even goed om te vermelden. In dit geval hebben wij er ook weer een goed doel aan gekoppeld. In dit geval Stichting ALS. En iedereen die meedoet met de auto, die doet een bijdrage. En ook het publiek hopen we dat die een leuke bijdrage doen om ALS toch een warm hart toe te dragen. Ja. Maar het mag dus wel gewoon met zo'n politie? Ja, wij hebben er ontheffing voor. Je krijgt alleen de ontheffing mits het ook daadwerkelijk een Rijkspolitie Porsche is geweest. Je kan niet denken van nou, ik maak even een witte auto, ik maak er een politieauto van, ik krijg ontheffing. Nee. En je hebt ontheffing voor de blauwe lamp op de Rijkswegen. Je mag hem natuurlijk niet actief gebruiken, maar wel de blauwe kap. En de naam Rijkspolitie bestaat niet meer. En de stickers, de oranje stickers dan, die zijn niet gepatenteerd. Dus daarom mag je ermee de weg op. Ja, en die sirene die we net hoorden? Mag ook niet. Dat mag ook nee, niet? Nee, klopt. Nee. Mark Weg, morgen dus die 55 van dit soort wagens bij elkaar. Wie komen daarop af? Jullie vinden dat leuk, maar... Zijn dat dan vooral de oud-politieagenten die er destijds in gereden hebben? Die gaan ook komen, want er is een hele meute, een hele karavaan oud-KLPD'ers hebben zich aangemeld via de verschillende kanalen. Maar ook de animo, ook voor jullie als media, is mega. Want we hebben eigenlijk iedereen al op bezoek gehad en gaan morgen ook langskomen. Omdat het natuurlijk ook heel uniek is, een Nederlands dingetje. Dus veel mensen... gaan wij verwachten, maar ook gewoon veel genieten. Mensen die gewoon het leuk vinden om naar dit type auto's te komen kijken. Om gewoon even een kijkje te nemen. En ja. Chris Kruisinga, gaat u ze dan morgen alle zes naar Heteren toerijden? Niet alle zes, nee. Wij gaan met twee oudjes gaan we op pad. Een 356, dat is een van de allereerste modellen uit 1960, 66 om precies te zijn. En eentje uit 73. Die nemen wij mee. En wat misschien ook wel eens leuk is om te vermelden, is dat Gijs van Lennep, een oud Formule 1-coureur en voormalig Le Mans-winnaar, die rijdt ook mee. Die rijdt ook in een van de oude auto's. En er komen nog een paar andere prominente morgen. Ja, dus ik hoor het wel, er is genoeg te beleven daar. Ja, heel veel plezier. Dank Mark Weg en Chris Ruizinga. En dus om 10:00 morgen in Heteren kan iedereen erbij zijn die dat wil. En daarmee komen we het einde aan van dit Oog op zaterdag. Morgen zit hier Marcia Luiten. En daar horen we nog heel even die sirene weg hebben. Goedenavond. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Stern. Waar ben je welkom en waar niet? En als je in een ander land bent, wanneer voel je je dan thuis? In de tentoonstelling Tussen Grenzen geven kunstenaars, modeontwerpers en Arnhemmers antwoorden op die vragen. Tussen Grenzen, nu te zien in Museum Arnhem. Wilt u naar Canada volgende zomer? Mooie natuur, inheems cultuur en veel wildlife. Geniet van bijzondere accommodaties en een uitgekiende reisroute. Wij raden u aan om vroeg te boeken, want de allerleukste accommodaties en activiteiten zijn snel vol. Voor een persoonlijk reisadvies, kijk op littleamerica.nl. The Bodyguard stopt definitief op 27 augustus. Deze musical, thriller en love story in één, met alle grote hits van Whitney Houston, is nog maar 6 weken te zien. TheBodyguard.nl. Bijzonder reisopmaat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. Stil eens, wat hoor ik toch? Je hoort Nederman wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nederman wijn is overal te koop. Kijk op nederman.org. Ahoy! Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Hey oma, was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun u zelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audicien. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciens. Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. NPO Radio 1.